Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Λοιπόν, ήταν μια φορά μια μυστηριώδης σπηλιά με καλώδια. Περνούσαν διάφοροι από δίπλα, άνθρωποι που ήξεραν τι είναι, άνθρωποι που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ καλώδια. Και ξαφνικά, χωρίς τίποτε να είναι συνδεδεμένο εκεί, τα καλώδια αυτά άρχισαν από την άκρη τους να βγάζουν έναν περίεργο ήχο, σαν κάποιος να έκανε ραδιόφωνο. Όλοι αμέσως σκύψαμε, γονατίσαμε, αρχίσαμε να προσκυνάμε τα καλώδια και καταλάβαμε ότι είχε συμβεί ένα θαύμα. Η σπηλιά έκλεισε πίσω μας, αυτή η πόρτα δεν μπορούσε να ξανανοίξει. Πια ήμασταν μόνο εμείς και τα καλώδια. Προσευχόμασταν σε αυτόν τον καινούριο Θεό, σε αυτή την εντελώς περίεργη τελετουργία που δημιουργούν τότε μπροστά στα μάτια μας. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε αυτό το νέο τυπικό, αυτή τη νέα θρησκεία που έφτασε εδώ που βλέπετε τώρα. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Διάβασες κάτι από κάπου, σου ήρθε τώρα αυτό το δίηγημα? Κοιτάξτε παιδιά, νομίζετε ότι καταλαβαίνετε τον κόσμο μέσα στον οποίο ζείτε. Δεν τον καταλαβαίνετε. Αυτό θέλουμε να σας πούμε. Και ιδίως δεν τον καταλαβαίνετε εσείς που νομίζετε ότι τον καταλαβαίνετε. Μιλάς με πολλούς γρίφους σήμερα. Να σε πω γέροντα, Ιεροσύλλια. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες που μας ακούτε είτε από το ραδιόφωνο του TPP, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, είτε από το ραδιόφωνο του The Press Project. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, θα υπάρχουν ήδη πάρα πολλά σχόλια τα οποία ρωτάνε γιατί αργήσαμε και θα το εξηγήσω πάρα πολύ παραστατικά, σχεδόν όσο ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, είναι που λέτε 2 και 10, 2 και 4. Έχουμε καθυστερήσει για άλλο λόγο, δημοσιογραφικό. Θα το εξηγήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Και τη στιγμή πραγματικά που μας ρωτάει η Ζωή Παπαδοπούλου να πατήσω go live, της λέω ναι και το πέφτει είπε, ασφάλεια. Το είπε. Αυτό ήμουν και εγώ μπροστά. Και πέφτει ασφάλεια ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι λέμε αρλούμπες για μπαρουφοχάφτουλες. Φίδια. Προφανώς τι είναι πιθανό να συμβεί όταν έχει πέσει ασφάλεια? Να υπάρξει κάποια βλάβη σε μια ηλεκτρική συσκευή. Τι συνέβη προφανώς όταν επανήλθε η ασφάλεια? Συνέβη ότι το δικό μου PC δεν λειτουργεί. Δεν το πιστεύετε? Μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πέρα. Μπλε οθόνη. Κοιτάξτε. Είναι μετά από ένα αποτυχημένο reset που σου δίνει τις επιλογές να το κλείσεις, να κάνεις continue και να μην βρίσκει boot να κάνει. Ή να φύγεις από τη χώρα και να εγκαταλείψεις γενικά την προσπάθεια. Ή να ξαναεγκαταστήσεις τα Windows, που είναι αυτό που θες να κάνεις στις 2 και 20 όταν έχεις εκπομπή. Ας κάνω ένα reboot το PC. Οπότε αυτή είναι η Φάρμα των Ζώων, αυτή την εκπομπή βλέπετε και είναι και πολύ legit ο λόγος της καθυστέρησης με αποδείξεις, κυρίες και κύριοι. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Ναι. Τώρα, δεν είναι ότι καταλαβαίνουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Θάνο, πώς είναι ο υπολογιστής σου? Αυτό που έδειξε είναι να επιλέξεις. Προσπαθούσε να κάνει τη διαδικασία για να επισκευαστεί. Δεν τα κατάφερε και η μόνη λύση είναι να το κάνεις restart. Και να ξαναβγεις το ίδιο. Πολλοί θα είστε προγραμματιστές και θα ξέρετε τι έχουμε κάνει. Είμαι το σίγουρος. Καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε στις 2 και 20. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε εκπομπή είναι παράδοξο, γιατί η κονσόλα είναι συνδεδεμένη με το PC μου, το οποίο θεωρητικά είναι ανοιχτό, άρα δίνεις μετά στο VMIX. Αυτή είναι η ιστορία με τη σπηλιά. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία με τη σπηλιά. Δηλαδή εδώ το πώς έρχεται ο ήχος από τον υπολογιστή του Θάνου που δεν δουλεύει. Είναι ένα μυστήριο αυτή τη στιγμή, θα δοξάζουμε τον τουτάτη, ας πούμε. Ναι. Ή κάπως η κονσόλα έχει αποκτήσει διπλές επαφές και με τον... από εδώ υπολογιστή, αλλά που είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε με σιγουριά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά για την επικαιρότητα. Να μιλήσουμε λίγο για μας τώρα. Ναι. Το αστείο είναι ότι συνέβη 2 και 10, δηλαδή λες. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλες ώρες. Κανονικά. Αλλά προφανώς θα πέσει η ασφάλεια. Ας είχατε, θα βρεθεί κάποιος τώρα, θα μπει στο chat και θα πει: ας είχατε μία γεννήτρια. Ναι. Ούτως ώστε, αν πέσει το ρεύμα την ώρα που ξεκινάτε να κάνετε εκπομπή, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Να μην μπορείτε να κάνετε. Πάλι συνεχίζω να είμαι παραστατικός εγώ. Αλλά ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και θα περάσουμε στην επικαιρότητα. Το άλλο που έχουμε κάνει σήμερα και θα ήταν ο πρώτος λόγος που θα καθυστερήσαμε είναι ότι έχουμε κάνει δύο προεκλογικές συνεντεύξεις μαζί με τον Κωνσταντίνο, που θα τις δείτε κατά πάσα πιθανότητα αύριο, δεν θα δημοσιευτούν σήμερα. Και ουσιαστικά ξεκινάει το προεκλογικό πρόγραμμα The Press Project. Θα πει, μπορεί κάποιος να πει ότι αρχίσατε, θα απαντήσουμε με μαζική παραγωγή. Δηλαδή, βλέπετε τουλάχιστον δύο την ημέρα. Κάναμε δύο συνεντεύξεις. Οι δύο πρώτες, δίνοντας και έτσι το στίγμα ότι θέλουμε να δίνουμε φωνή, είναι με κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είναι με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, με την κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου και με τον κύριο Παναγιώτη Χουντή από το Κουκουέ Μουλού. Νομίζω ότι είχαν αρκετό, είχαν πολύ ενδιαφέρον οι συζητήσεις αυτές που κάναμε το πρωί και όντως το σκεπτικό είναι τώρα, εντάξει, λέμε και εμείς να δίνουμε φωνή, σιγά τη φωνή, αλλά η αλήθεια είναι και για μας ακόμη ότι ερχόμαστε σε επαφή με πολιτικούς, κομματικούς, με κόμματα με τα οποία δεν έχουμε πολύ επαφή στην καθημερινότητά μας. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί σε γενικές γραμμές η ενημέρωση έχει αυτή την τάση, την πολύ αποθητική, να αναμασά τα ίδια και τα ίδια, οπότε όπου μπορούμε να μην αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια και να έρθουμε σε επαφή ανθρώπους που μπορεί να μην σας αρέσουν, αλλά μπορεί και να σας αρέσουν. Mm-hmm. Μπορεί και... Επίσης μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο, το οποίο συνέβη σήμερα. Μπορεί να μιλήσεις με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνείς στο πολιτικό τους πρόγραμμα, αλλά έχει ενδιαφέρον να συζητάς μαζί του την ανάλυση της συγκυρίας. Yeah. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Συνέβη σε αρκετές στιγμές σήμερα και γι' αυτό και θεωρούμε ότι και προς τα έξω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αφού το νιώσαμε εμείς, τι είμαστε εμείς τώρα? Είμαστε... Καλά, είμαστε μονόχνοι. Οι πρώτοι ακροατές όμως. Είμαστε αυτοί που πρώτοι ακούσαν αυτές τις κουβέντες πριν να τις περάσουμε στη δική σας κρίση. Τώρα, αν ενθουσιαστείτε και πάτε και τα ψηφίσετε και όλα σε αυτά τα κόμματα, μεγάλοι άνθρωποι είστε εδώ, άλλοι ψηφίζουν άλλα και άλλα. Πολύ καλό θα είναι. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε αύριο π.χ. Μπορούμε να τα ανακοινώσουμε έτσι και αλλιώς σχέδιο. Δεν μπορεί να αναβληθεί, να γίνει κάτι. Καλά, μπορεί να πέσει το ρεύμα. Μπορεί να πέσει η ασφάλεια και να πεθάνει ο υπολογιστής του Θάνου, αλλά να λειτουργεί ξαφνικά, να λειτουργούν οι πνεύμονές του, ας πούμε. Ναι. Γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση με τον υπολογιστή του Θάνου. Είναι νεκρός, αλλά ταυτοχρόνως λειτουργεί η καρδιά του και έχουμε συνδέσει κάποιον άλλον από δίπλα. Ναι. Λογοτέχνης έπρεπε να γίνω εγώ. Χαραμίζομαι εδώ μέσα. Ναι, έγραψε κανένα βιβλίο. Έπρεπε να γράψω μια συλλογή με διηγήματα, να την παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία που ήρθατε. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, αύριο καλεσμένοι είναι ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος του Σωματείου Έλληνων Ηθοποιών, κατεβαίνει με την Πλεύση Ελευθερίας, και ο κύριος Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να λέμε τι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, αλλά σιγά-σιγά. Υπάρχουν ήδη κλεισμένες συνεντεύξεις καθ' όλη τη βδομάδα και προσθέτουμε κι άλλες. Θάνο, θα επιστρέψω για πολύ λίγο ακόμα στα τεχνικά, επειδή ο E11 λέει δοκιμάσατε να βγείτε από το στούντιο και να ξαναμπείτε, που είναι η καλύτερη τεχνική συμβουλή που μπορείς να ακούσεις ποτέ. Μετά από μακρόχρονη εμπειρία έχω να πω ότι κάτι τέτοιες περίεργες συμβουλές δουλεύουν. Όχι να βγεις και να ξαναμπείς, αλλά δουλεύουν συμβουλές σε στυλ χτύπα το και θα δουλέψει. Άλλαξε τα καλώδια και σύνδεσε αυτό στη μία κάμερα και αυτό στην άλλη. Αυτό έχει αποδειχθεί το τελευταίο. Έχει γίνει, παιδιά. Επίσης, λυπάμαι πάρα πολύ. Μια στεναχώρια έχω σήμερα, δεν βλέπω τα σχόλια. Να επιλείψουμε λίγο κόσμο. Εντάξει. Έβαλα εγώ αυτό με το 5 ευρώ, Θάνο. Μην ανησυχείς. Τα υπόλοιπα τώρα. Πείτε, παιδιά, τι να ευρώ. Μπήκε 5 ευρώ. Είδες, ναι. Έπιασε το Βασιλάκης Καΐλας, δείχνω την οθόνη μου. Αναρωτιόμασταν, βάζαμε στοιχήματα. Λέει τι δικαιολογία θα πούνε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όσο έχουμε την όρεξη να λέμε δικαιολογίες, να λέτε πάλι καλά, γιατί σημαίνει ότι έχουμε την στοιχειώδη αυτή τσίπα να πούμε και ένα ψέμα που αργήσαμε. Άσχημα θα είναι τα πράγματα όταν θα μπαίνουμε και θα ξεκινάμε στο διάολο παρότι έχουμε αργήσει. Εκεί θα πεις ότι ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν ωραίο. Θα πεις αυτό, ναι, ήταν αγένεια. Ενώ τώρα. Επίσης δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία, το λες εσύ, Θάνο. Εμείς που ξέρουμε τι έχει γίνει. Κοιτάω μία το μπλε εδώ κάτω. Βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον και προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε, να συζητάς για πράγματα σε αυτές τις εκλογές που έχουν σημασία. Γιατί πολλές φορές συζητάμε για πράγματα που δεν έχουν σημασία. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Έλα. κάτι πήγες να πεις, δεν θέλω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι η Άννα Κουρουπού που λέει να καλέσετε την Πάολα. Την έχουμε ξανακαλέσει και είναι πολύ πολύ αγαπημένη φίλη και θα χαρούμε πολύ να την καλέσουμε. Έχεις δίκιο, Άννα. Ναι. Το 19 είχε έρθει η Πάολα Ρεβενιώτη, ήταν πάλι υποψήφια με το Μέρα 25. Και είναι, οπότε θα στείλουμε πρόσκληση. Οπότε ευχαριστούμε την Άννα αύριο. Νομίζω ότι σήμερα. Δεν θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, δυστυχώς. Γιατί? 3 ώρα δεν έχει πει. Άννα, τι ώρα θα έρθεις? Θα συνοηθούμε. Λοιπόν, Άννα, για να μην σε παίρνω τηλέφωνο επειδή έχω εκπομπή, θα ρωτάω εγώ από εδώ και γράφεις στο chat. Πες ρε Θάνο, έχουν μαζευτεί οι άνθρωποι, περιμένουν με αγωνία, έρχονται εκλογές. Όλος ο κόσμος τώρα, όλη η κοινωνία είναι συντονισμένη σε κοινές αγωνίες και αναζητήσεις. Τι θα γίνει η επόμενη μέρα, μετεκλογικά σενάρια, σενάρια συνεργασίας, προβλέψεις, τα ποσοστά, όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι συντονισμένα σε αυτό το διάλογο. Και εσύ τώρα τι το παίζεις δηλαδή? Ο κόσμος δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι φυσιολογικός. Εντάξει τώρα, ρε. Χαρά είναι. Δεν θα κρίνω τον κόσμο. Απλώς είναι. Υπάρχει μία. Δεν ξέρω αν. Δεν είναι απάθεια. Δεν είναι μεγάλη φούρια του κόσμου για τις εκλογές. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε μεγάλο ενδιαφέρον και να ανυπομονείτε και να μετράτε μέρες, π.χ. για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά νομίζω ότι η γενικότερη εικόνα είναι ότι ο κόσμος δεν περιμένει και με μεγάλη προσμονή. Δηλαδή, μονίμως τα συναισθήματα που βλέπουμε και στις σχετικές έρευνες, έχουμε δημοσιεύσει τώρα και μία του Ινστιτούτου Έτερων για τα Τέμπη, η απογοήτευση, η ντροπή. Και νομίζω ότι επίσης κάτι που φαίνεται να χαρακτηρίζει αυτές τις εκλογές είναι οι εκλογές της ψήφου με μισή καρδιά. Αυτό νομίζω ότι κυρίως θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και καμπάνια τώρα αρνητική απέναντι στον Μητσοτάκη. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάστηκε και νομίζω σχολιάστηκε δίκαια ότι είναι μια καμπάνια που είναι κάπως ετεροπροσδιορίζεται. Είναι αρνητική να φύγουν αυτοί. Αυτό συμβολίζει το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μην ψηφίσεις γιατί είμαι εγώ, ψήφισέ με για να φύγει αυτός. Μα τώρα. Και απ' την άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί, ότι okay, είσαι δυσαρεστημένος, ναι, με ακρίβεια με το ένα με το άλλο, αλλά δεν θες να έρθει ο άλλος. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλη απογοήτευση. Δηλαδή, το 19 υπήρχε λόγω ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ κόσμο, αλλά στον κόσμο πιο κοντά σε εμάς. Και, και απέναντι κόσμο ήταν συσπειρωμένος με το Μητσοτάκη. Άσε να μιλήσει εδώ πέρα η Σοφία των 50 ετών. Mm-hmm. Νομίζω ότι τον καιρό που παρακολουθεί. Είναι βλακία αυτό που λέω τώρα. Είναι σαν να κάνω τον μπαρμπά. Αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της πιο πρόσφατης πολιτικής περίοδου, από την ενηλικίωσή σου και μετά, ότι μέσα στην κρίση όντως κάτι διακυβευόταν πολιτικά, συζητήθηκε, κρίθηκε στην ηρωική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πιο πριν το στυλ ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή είχαμε ακριβώς αυτού του τύπου τα διλήμματα, που ήταν ότι το κόλπο του δικοματισμού είναι ότι κανείς δεν ισχυρίζεται ότι κάνει κάτι καταπληκτικό, αλλά υπάρχει το φόβητρο του αντιπάλου, ο οποίος δαιμονοποιείται και δαιμονοποιείται ρητορικά. Δηλαδή είναι κάτι στο «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», ας πούμε, και πάλι από την άλλη μεριά υπάρχει σκληρός αντικομουνισμός που θέλει να συμπεριλάβει και τους άλλους, και είναι όπως και τώρα χονδρικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι άκομψα με την πιο πρόσφατη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ο δικοματισμός έχει αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή δεν εμπνέει τώρα κανέναν. Τι να εμπνεύσει τώρα? Ποιον θα εμπνεύσει? Δηλαδή ποιος θα ενθουσιαστεί με αυτό το πρόγραμμα? Ποιος θα πει ναι επιτέλους? Εγώ έβλεπα χθες εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας και σκεφτόμουν πόσο ντροπή είναι, ρε φίλε, να το κάνεις αυτό. Δεν νιώθει ο άλλος ότι τον βλέπεις εκεί πέρα και πιστεύεις ότι έχει πουληθεί? Ότι είναι εκεί για να εξαγοράσει κάτι? Ότι θα του κάνουν κάποιο χατήρι? Ότι αναζητεί βίσμα στο κόμμα εξουσίας? Είναι παράλογο αυτό που λέω? Όχι. Δηλαδή τον βλέπει κανείς εκεί πέρα στο τραπεζάκι της Νέας Δημοκρατίας και λέει «να, ένας άνθρωπος που πίστεψε στις αρχές της κεντροδεξιάς τον... που πίστεψε στις αρχές του ακροδεξιού φιλελευθερισμού που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι οπαδικό αυτό. Το να πεις ότι στην καλύτερη είναι οπαδικό είναι πάλι πολύ, πολύ χαμηλά ο πύχης. Αλλά... συγκλονίζεται τώρα κάποιος. Δεν συγκλονίζεται κανένας. Δεν συγκλονίζεται κανένας, αλλά είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Δηλαδή ότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που λέει τι ψηφίσατε ρε, λέει ότι δεν αντέχουμε άλλο, πώς το λένε, ποστάρουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ την ανασκόπηση και λένε ορίστε αυτόν θα ξαναέχετε άμα δεν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι αυτό το στηρίζουμε το κομμάτι. Μόνο το ποστάρω την ανασκόπηση. Ναι, ποστάρω την ανασκόπηση, τελεία, ναι. Ναι. Και από την άλλη Νέα Δημοκρατία τι να πει, τι καλά που τα έκανε, όχι. Λέει θέλετε ξανά περιπέτειες, θέλετε 2015, θέλετε κρίσιμα Eurogroup, θέλετε να επαναφέρουμε την τρομοκρατία που πουλούσαμε τότε. Αυτό είναι ο δικοματισμός. Ναι, νομίζω μάλιστα και η μόνο Νέα το Δημοκρατία Πασόκ, έχει μόνο το Πασόκ, λίγο πιο θετικό πρόσημο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το χοντρένεις. Θάνο Καμίλα λέει το χοντρένεις. Θετικό λόγο. Θετικό πρόσημο, όχι τη δίνω θετικό βαθμό. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Αλλά λίγο πιο θετικό λόγο. Παρακολουθώντας δηλαδή. Και χθες κιόλας και τα μέτρα Μητσοτάκη που θα σχολιάσουμε. Αυτά ήταν πολύ θετικά τα μέτρα Μητσοτάκη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά είναι τόσο στη Μαυρίλα. Θα πει κάποιος, έχει τις προτάσεις, τις δεσμεύσεις, τις διαβάζαμε, τις παρουσιάζει. Λέω ότι τη βάζει μπροστά. Εκεί που λείπει το προσφυγικό, αυτό. Λέμε. Ναι, εκεί που λείπει το προσφυγικό. Δηλαδή και το 19 ήταν ότι προσέξτε, μην έρθει αυτός που θέλει να ισοπεδώσει τις εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε κιόλας. Γιατί που προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία να πει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε και μια κάποια θετική ατζέντα που βασιζόταν στη δίθεν έξοδο από τα μνημόνια. Δίθεν κατά την άποψή μου, άλλοι μπορεί να το υποστηρίζουν. Τώρα. Δεν το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί έχουμε αποφασίσει με τον Κωνσταντίνο ότι δεν έχουμε ιδέα πώς σκέφτεται ο κόσμος και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν θα πούμε θετικά και αρνητικά, αλλά το βλέπω τώρα. Ναι, πάντως να πούμε ότι συζητάμε για την έλλειψη ενθουσιασμού και λέμε ότι η έλλειψη ενθουσιασμού εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι οργανικό αυτής της κατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτά που συμβαίνουν, ότι δεν υπάρχει πουθενά ενθουσιασμός, δεν είναι κάποιο περιθωριακό φαινόμενο. Αυτό ζούμε. Και είναι και κάτι που βολεύει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ποιον ενθουσιασμό να πατήσει. Και προσέξτε, για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητο. Η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί στα παπούτια τα οποία φανατίζει μπροστά στην τηλεόραση, κάτι πεντάριδες, κάτι τέτοιοι που είναι. Μπαρμπάδες. Κάτι μπαρμπάδες που είναι κολλημένοι στην τηλεόραση. Αλλά κατά βάθος δεν έχει και ανάγκη να δημιουργήσει κάποια τρομερή κοινωνική δυναμική. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αυτό. Γιατί χάρη σε αυτό μπόρεσε να εκλεγεί. Τώρα που αυτό δεν υπάρχει πια, μπορεί να προχωρήσει όσο μπορεί, έχοντας, προσέξτε, έχοντας όλη τη λίστα των σκανδάλων και αποτυχιών της τετραετίας, αυτή που συνοψίσαμε στην ανασκόπηση, έχοντας όλα αυτά και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται και πασχίζει για να πείσει την κοινωνία. Γιατί? Γιατί όταν δεν εκπροσωπείς κάτι διαφορετικό, ο κόσμος πια θα σε βρει στα συστημικά κανάλια. Κάτι εντελώς διαφορετικό, τέλος πάντων, ναι. Είπα, δεν εκπροσωπείς κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν να περάσει το. Υποσημειώσε, η εκπομπή δεν πιστεύει ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Θα ήθελα να διαχωρίσει ότι δεν είναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια ρητορική υπερβολή, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να πεις ότι είναι οι ίδιοι. Προφανώς δεν είναι οι ίδιοι. Δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχει μια σύμπλευση σε πάρα πολύ κρίσιμα και θεμελιώδη ζητήματα. Και αυτό τους κάνει κατά βάση ίδιους στα εντελώς ουσιώδη. Δεν θα πει ότι θα είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς το έχουμε πει πολλές φορές και ήταν και ωραία η κουβέντα που κάναμε σήμερα με τον Πάνο Χουντή για αυτό το θέμα. Για το τι σημαίνει το επιχείρημα του Μιχήρονος στην περίπτωση της πολιτικής. Η τάση που έχει αυτό το επιχείρημα είναι να μεταφέρει συνεχώς τους δύο πόλους προς τα δεξιά. Ναι. Ο πιο απτός και απλώς, εμείς λέγαμε το επιχείρημα ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον Μακρόν και τη Λεπέν. Δηλαδή ότι θα έχεις έναν και καλά φιλελεύθερο και έναν χουντοφασίστα από την άλλη. Εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, θα έχεις σταδιακά τον μεταλλαγμένο μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ ή μετά τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ είναι λίγο μετατοπισμένη. Έχει πόλη. Γίνει έτσι αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω. Επειδή αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ακριβώς ότι ξεκινάς και λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν ήθελα, δεν μπορώ να κάνω αυτό που ήθελα, αλλά θα κάνω κάτι καλύτερο από τους, από τους άλλους. Και αυτό το κάτι καλύτερο από τους άλλους υπάρχει στην αρχή, επιδιώκοντας μια πιο μνημόνιο με ανθρώπινο πρόσωπο και μετά μνημόνιο με το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ή όποιον τσόντα από δίπλα. Και τέλος πάντων αυτή η μετατόπιση συμβαίνει ήδη. Καλά, συμβαίνει αναφανδόν, συμβαίνει κατά τρόπο κραυγαλαίο και προκλητικό στο πεδίο των εθνικών και του προσφυγικού, αλλά συμβαίνει, αυτό είναι. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Θα λέω έχει συμβεί ήδη. Έχει συμβεί σε σχέση με την κυβέρνηση Σαμαρά. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ χειρότερη από την κυβέρνηση Σαμαρά. Ειδικά σε θέματα δικαιωμάτων και καταστολής. Στην κυβέρνηση Σαμαρά θεωρώ ότι ήταν κρέος, τέλος πάντων, ο Δένδιας. Θέλω να θυμίσω. Τώρα είναι το πρότυπο της κεντροδεξιάς. Ίσως έχει και πιο θεσμική ρητορική ο ίδιος λόγω της θέσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά αυτό νομίζω ότι το έχουμε δει. Οπότε είναι ένα ζήτημα του αν κοιτάς κάπως πιο μεσοπρόθεσμα για το τι θα σημαίνει μετά, πώς θα είναι η επόμενη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει π.χ. κεντροδεξιά στροφή στη Νέα Δημοκρατία, ή θα έχεις αρχηγό κάποιον π.χ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά, μπορεί να μην έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι, ναι. Μας γράφει εδώ ο Γιώργος, η μόνη διαφορά μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο δεύτερος στην πρώτη διακυβέρνηση δεν φαίνεται να μάσει σε κανένα πόμολο. Η πρώτη είναι στον οδοντίατρο εβδομαδιαίως από το πολύ μάσημα. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι οφείλεται στο ηθικό πλεονέκτημα ή κάτι τέτοιο. Οφείλεται στο ότι όταν η δημοσιογραφία λειτουργεί, όταν υπάρχουν κάποιοι να διαβάζουν τις τροπολογίες και όταν όλος ο συστημικός τύπος είναι στραμμένος εναντίον, είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει διαφθορά. Αν είχαμε σταδιακά έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος να καταφέρει επιτέλους να βρει τα πατήματά του στην συστημική ενημέρωση και να κυβερνήσει καμιά δεκαετία, εντάξει τώρα. Θα μου πεις κι αν η γιαγιά μου είχε καρούλια. Αλλά θέλω να πω ότι το επιχείρημα ότι ας αφήσουμε το πολιτικό στην άκρη, αν αφήσουμε το πολιτικό στην άκρη, αυτοί εδώ κάνουν λιγότερα σκάνδαλα ή αυτοί κάνουν σκάνδαλα και αυτοί δεν κάνουν, αυτή δεν είναι δική μου συζήτηση. Δηλαδή ναι. Για μένα θα ήταν πολύ χαμηλά ο πήχης αν δεχόμασταν μια κυβέρνηση η οποία να αναπαράγει και να επιδεινώνει την ανισότητα. Και την ίδια στιγμή να λέγαμε ότι ναι, αλλά δεν διαπράττει πράξεις οι οποίες να είναι αξιόπινες. Ναι. Απλώς εντείνεται η κοινωνική ανισότητα νομίζω και ότι, οι φράχτες. Νομίζω ότι πάντα όταν πάει κουβέντα στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις υποσημειώσεις. Λογικό είναι, γιατί ο κόσμος δεν παρακολουθεί και κάθε εκπομπή που κάνουμε. Κακώς θα πούμε εδώ, προφανώς. Σίγουρα δεν μπορείς να πας με το τι θα γινόταν αν και υποθετικά ή τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι γεγονός αυτό. ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία σχέση με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης υπάρχουν ζητήματα που προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποια προσπάθεια ή έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και το μέσο όπως η Ιθαγένεια π.χ. Η ταυτότητα φύλου με όλους αστερίσκους αυτών που δεν έκανε στην περίοδό του. Και η Συμφωνία των Πρεσπών, ξέρετε ότι κατά την ταπεινή μας άποψη ήταν το μη και όλη η κριτική είναι άδικη. Έχουμε ερώτηση. Αλλά μιλάμε εδώ για την κεντρική πολιτική και το τι συμβαίνει, τι φαίνεται να συμβαίνει, γιατί όσο ποια είναι η ανάλυση για το τι συμβαίνει όταν λες εγώ θα τα κάνω λίγο καλύτερα. Έχουμε από μια την ερώτηση. Επάρατη δεξιά. Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ο Σάκης εδώ πέρα μας ρωτάει, ερώτηση προς όλους, γιατί ενημέρωση 107-108 πολεμάει η Λυσαλέα τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσω εγώ να πω μια απάντηση. Καταρχάς θεωρώ πολύ ευφυές και εύλογο το ερώτημα. Ναι, σου λέει αν είναι τόσο καλός για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί το πολεμάνε. Έτσι γίνεται, ρε παιδιά, η πολιτική στο δικομματισμό. Δεν λες ότι ο άλλος λέει τα ίδια, λες ότι ο άλλος λέει άλλα. Ακόμη και αν αυτά που λέει δεν απειλούν το ίδιο το σύστημα, αλλά απειλούν απλώς το βραχυπρόθεσμο κομματικό σου συμφέρον. Είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε τον πολεμάει. Αλλά δεν σκάει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που απειλεί την αναπαραγωγή του συστήματος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δίκιο έχετε ότι τον πολεμάει, αλλά τον πολεμάει στο πλαίσιο αυτό που περιγράφουμε. Νομίζω ότι δεν είναι ένα επιχείρημα που να δείχνει ότι τον πολεμάει και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επικίνδυνος για την καθεστική ατάξη. Αν καταλαβαίνω καλά τον υπαινιγμό. Δηλαδή, αν ο υπαινιγμός είναι ότι τον πολεμούν, άρα είναι επικίνδυνος και γι' αυτό τον πολεμούν. Για Μητσοτάκη τους τα έχει δώσει όλα. Δεν είναι το ίδιο ούτε σε αυτό το κομμάτι. Μα εντάσσεται στο θέμα ότι δεν είναι το ίδιο. Τις προάλλες πήρανε άλλα 9 εκατομμύρια για προεκλογικό σποτ ή αλλιώς για τις ζημίες που είχαν λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τόσο εξόφθαλμα, αλλά αυτό το μάθαν οι άνθρωποι που ενημερώνονται από κάποια μέσα στο ίντερνετ. Δεν το μάθαν αυτοί που κάνουν από τα κανάλια, είναι ολοκληρωτικό το καθεστώς. Και επειδή είναι σε μια τέτοια φάση, τέλος πάντων το σύστημα, κάποιος θα το έλεγε η αστική τάξη, κάποιος άλλος ο καπιταλισμός, είναι σε αυτή τη τάξη του να ελέγχουν ολοκληρωτικά τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή θέλουν να αποφύγουν κάποιο είδους ατύχημα όπως έγινε με το ότι έχασαν οι ιδιοκτήτες της χώρας την ιδιοκτησία της χώρας, όπως και πει ο Σιμίτης με τους ιδιοκτήτες της χώρας. Αλλά η κατάσταση είναι ότι δεν θέλουν να κάνουν ούτε μία παραχώρηση, ούτε μισή. Νομίζω ότι δεν είναι επικίνδυνος, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αποδειχθεί για τους εφοπλιστές. Έχει αποδειχθεί πάρα πολύ. Για παράδειγμα, όταν μείωσε πιτσακαλωτό φόρο στα μερίσματα ή όταν δεν έκανε καμία κουβέντα για αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος με τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Κάτι το οποίο το έβαζε μετεπιτάσιο στο ΚΚΕ, για παράδειγμα. Αλλά είναι μια πιο ανθρώπινη διαχείριση. Δεν θέλουν ούτε αυτή την πιο ανθρώπινη διαχείριση. Είναι μέσα σε όλα, πλήρωσαν και κάτι οι καναλάρχες επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι γεγονός. Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ λέω απλώς ότι το να πιστεύει κανείς, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη δική του μηδιακή διαπλοκή, οπότε υπάρχει όλη αυτή η μονομέρεια στην ενημέρωση, δεν αποδεικνύει ότι είναι αντισυστημικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει τώρα, έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι. Βάζεις τα μέσα σου να βρίζουν το αντίπαλο κόμμα, γιατί προτιμάει ο άλλος να έχει τη Νέα Δημοκρατία που έχει άμεση πρόσβαση. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι δεν ψήφισε το ελληνικό, δεν πούλησε τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει μια απόσταση. Ή την ενέργεια. Τώρα, ξέρω εγώ, ας μην είμαστε κι εμείς τώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι προκύπτει ένα επιχείρημα που λέει ότι εφόσον τον πολεμάνε, άρα κάτι κάνει καλά, όπως λέμε συνήθως. Είναι σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχει μια διαμάχη, η οποία σε ρητορικό επίπεδο φαίνεται πάρα πολύ έντονη, αλλά σε πραγματικό επίπεδο δεν χαλάει, δεν χαλάει και ο κόσμος κιόλας. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του είναι αντισυστημικός ή θα κάνει πιο ανθρώπινη διαχείριση. Νομίζω, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πιο ανθρώπινη διαχείριση. Κάποιους τους καλύπτει αυτό, κάποιους όχι. Δεν είμαστε σε φάση να ανεβάζουμε τα πάθη. Είναι πολύ λογικό κιόλας το δίλημα. Νομίζω το λέμε σε κάθε εκπομπή. Επειδή κυριαρχεί αυτό το δίλημα σε πολύ κόσμο που είναι πολύ δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ λογικό. Απλώς να μην υπάρχουν αυταπάτες, για να χρησιμοποιήσω μια γνωστή έκφραση που μπορεί να είναι λίγο χτύπημα κατά τη ζώνη. Εμένα μου αρέσουν οι αυταπάτες. Θέλω αυτή την ανεμελιά που θα μου επέτρεπε να αυταπατηθώ. Να θες να αυταπατηθείς εσύ. Δεν ξέρω. Ωραίες είναι οι αυταπάτες. Δηλαδή, να πω καλύτερα τι εννοώ. Ωραίο είναι να έχεις ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν τη δυνατότητα να πιστεύουν το αδύνατο. Να κυνηγάνε ανεμόμυλους, να σπάνε τα μούτρα τους, να ρισκάρουν. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και δεν λέω να το κάνουν από ηλιθιότητα. Λέω ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν, που θα πει ότι βάζουν στόχους πέρα από εκεί που φτάνει το χέρι τους. Εγώ δεν θέλω να είμαι σκληρός με αυτή τη συνθήκη. Και γι' αυτό το λέω πολύ, το λέω με ειλικρίνεια, χωρίς ηρωνία δηλαδή. Όταν λέω ότι θα ήθελα να αντισταθεί κανείς στη ρεαλιστική λογική του ανθρώπου που έρχεται με τη μεζούρα να σου πει τι γίνεται και τι δεν γίνεται αν είσαι ήδη παρετημένος. Ξέρω, αν είσαι ήδη παρετημένος δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και λέμε ότι που και που ίσως να μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν χάρη στους ανθρώπους που δεν μετράνε τα όνειρά τους με τη μεζούρα. Αυτό νιώθω ότι έχει ανάγκη να πει, έχω την ανάγκη να πει κανείς. Ναι. Η πιο ανθρώπινη διαχείριση είναι η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ ή ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν μπορείς να ξεχάσεις το παρελθόν. Όντως, αυτά γίνανε Επί ΣΥΡΙΖΑ. Πιο ανθρώπινη διαχείριση σε σχέση με, με τον όλεθρο που είναι ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω πώς έχω φτάσει να υπερασπίζω με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Λογικό είναι. Όταν ο άλλος έχει κάνει αυτά τα 4 χρόνια, δεν είναι και δύσκολο να πεις εγώ θα τα κάνω καλύτερα σε κάποιο βαθμό. Και υπάρχει πάλι, το σχολιάζαμε νομίζω την Παρασκευή, υπάρχει το επιχείρημα ότι και 2 στα 10 από αυτά που λέει να κάνει καλά θα είναι. Το οποίο είναι πολύ κλασικό επιχείρημα, το είχαμε και το 2015. Νομίζω ότι επανέρχεται για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος πάει με μισή καρδιά. Θα μπορούσα να το βάλω και τίτλο, αν χαρακτήριζα το πώς βλέπω αυτές τις εκλογές να πηγαίνουν. Εκλογές με μισή καρδιά. Με 1/4 καρδιάς. Ο Γιάννης λέει: με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως η διαφωνία είναι πολιτική. Με τη Νέα Δημοκρατία η όρη είναι τελείως διαφορετική. Πιο πολλοί θυμίζουν μαφία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει νόημα τίποτε από αυτά που λέγονται. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε τώρα. Μακεδονία, μάτι, ό,τι βλακεία τους έρθει στο κεφάλι για να κερδίσουν πόντους συναισθηματικά. Και ταυτοχρόνως είναι μια τεράστια μηχανή ρεμούλας. Είναι μια τεράστια μηχανή που παράγει παράνομο κέρδος για κολλητούς. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εντάξει τώρα, όταν ο άλλος είναι διατεθειμένος να μπει στο χορό των ιδιωτικοποιήσεων. Συγγνώμη, αλλά τι να του πω τώρα. Μπράβο που δεν τα κλέβεις. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Μπορεί να το κάνει επειδή αυτά είναι τα διαπιστευτήρια που θα του επιτρέψουν να κυβερνήσει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι για μένα η βασική μου στάση, δηλαδή, απέναντι στο πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα δεν δίνουμε συγχαρητήρια για την ηθική στάση του ενός και του άλλου. Και μπράβο τι καλά που τα κατάφερε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενό μου. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ηθικοπλαστική αυτή συζήτηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική συζήτηση. Άμα κανείς παραβιάζει τον νόμο, μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το πούμε σε πολιτικές εκπομπές, που εδώ είναι, ξέρετε, μια εκπομπή πολιτικού στοχασμού. Μην κοιτάτε πού και πού μπορεί να... Γράψει ποίημα για καλώδια. Να γράψει ένα αυθόρμητο ποίημα. Όχι ποίημα, δεν τα ποίημα. Ένα παραμύθι. Μέτρο, ένα παραμύθι. Ένα σύντομο παραμύθι για μια σπηλιά με καλώδια. Αυταπατεώνες, μας γράφει ο Γιάννης. Πολύ ωραίο αυτό. Ήταν του Συρμού, αυτό το έχουν πει 500 ή το σκέφτηκε ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ πέρα. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω το Γιάννη. Ας πούμε ότι το σκέφτηκε πρώτος. Εμείς, το copyright πλέον. Εμείς είμαστε μαζί σου. Ναι, εντάξει, πιο ανθρώπινη διαχείριση τώρα είναι να λες θα γίνουν οι πληστηριασμοί αργότερα. Κατά την άποψή μου είναι μια κουβέντα που συμφέρει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, η κουβέντα για το ηθικό πλεονέκτημα. Επειδή εγώ γενικά δεν έχω καλή άποψη για τους ανθρώπους, θεωρώ ότι παντού μπορεί να υπάρξει ρεμούλα και η πολιτική πρέπει να είναι πολιτική. Πρέπει να συζητάμε πώς θα μειώσουμε την πίεση, την καταδυνάστευση, τον οικονομικό καταναγκασμό στους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, που πιέζονται με όλους τους τρόπους, και πώς αντίστροφα θα αυξηθεί το επίπεδο της ελευθερίας, της δημιουργικότητας, της ευμάρειας για περισσότερους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να συζητάμε. Ένας πολιτικός σχηματισμός που σε βάζει να συζητάει ότι εμάς πάντως κανένας δεν είναι για φυλακή, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι μεγάλη πίκρα και απογοήτευση να σε βάλω να συζητάς με αυτούς τους όρους. Δεν είναι μια δική μου συζήτηση, δηλαδή, να το πω έτσι. Αυτό δεν μου αρέσει και εμένα. Και όχι επειδή δεν δίνω βαρύτητα σε αυτό, για το ότι είδα σποτάκι ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή να παίζει δήλωση Πάτσι. Και λες, εντάξει ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικότερα τα προβλήματα από το σκάνδαλο Πάτσι. Εγώ θα το έλεγα ακόμη και για τα Τέμπη αυτό. Και τα Τέμπη επανέρχονται. Ας πούμε, η πανδημία είναι ένα συστημικότερο πρόβλημα. Είχες πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιδράσεις και ό,τι ποσοστό των θανάτων και να πούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα νούμερα είναι πολύ δραματικότερα. Για τα Τέμπη, το είπες και στην κουβέντα. Γιατί? Τα Τέμπη είναι η φάση που επί χρόνια γίνεται όλη η νεοφιλελεύθερη γραμμή σε μια δημόσια υποδομή. Επομένως, έχει το άλλο στοιχείο, ότι γίνεται σε μια στιγμή προφανώς το έγκλημα, αλλά έχουν προηγηθεί οι πολιτικές. Είναι άλλη κατάσταση από την πανδημία. Καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσε να έχει συμβεί και. Θα μπορούσε να έχει συμβεί νωρίτερα, αργότερα. Και ο αριθμός των νεκρών είναι πιο πρόσφατο, αλλά ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μικρότερος. Δεν είναι σωστό να μετράνε έτσι. Δεν θεωρώ ότι παράγονται πολιτικά επιχειρήματα μετρώντας απλώς. Απλώς έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι πιο πρόσφατο και επειδή υπήρξε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης, το οποίο δεν ήταν όλο πολιτικοποιημένο όμως, ότι προτιμούμε να συζητούμε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι όλο αυτό το κύμα της διαμαρτυρίας ήταν πολιτικοποιημένο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος σε αυτό. Δηλαδή, θα το δούμε, θα πω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμο. Δηλαδή ήταν τώρα πιτσιρίκια, ήταν σχολεία. Είναι ένα κάρο άνθρωποι που δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαμε σε όλη την ανάλυση για το. Δηλαδή το σύνθημα να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα δεν νομίζω ότι περιλαμβάνει ακριβώς όσα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, μιλώντας για τον κατακαιρματισμό, την απαξίωση, την ιδιωτικοποίηση. Υπήρχε και ιδιωτικοποίηση, δεν ήταν κεντρικό αίτημα. Δηλαδή ήταν για τα Τέμπη, για το έγκλημα στα Τέμπη, και αυτό ήταν κάπως φλού. Προφανώς δεν κατέβηκαν 100.000 άνθρωποι κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ. Και είναι λάθος και το βλέπει υπερβολικά όπως θα ήθελε να το δει, νομίζω, όποιος και όποια το υποστηρίζει αυτό. Το λέγαμε και τότε, την ώρα που ήμασταν στις διαδηλώσεις και κάτι προσπαθούσε να πλαστεί εκεί πέρα. Δηλαδή νομίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο το έγκλημα στα Τέμπη κινητοποίησης μετά ήταν ίσως η αρχή μιας πολιτικοποίησης. Ίσως κρίνω εξιδίων τα αλότρια, γιατί για μένα έτσι έγινε στο Γρηγορόπουλο. Ναι. Για τον Γρηγορόπουλο τότε εμείς, ας πούμε, κατεβήκαμε στον δρόμο πρώτη φορά. Δεν ξέραμε, δεν είχαμε καμιά φοβερή εικόνα για τις πολιτικές της κυβέρνησης Καραμαλή, 6 χρόνων παιδιά και αυτά. Αλλά ήρθε αυτό, μετά ήρθαν οι αγανακτισμένοι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έπαιξε η πολιτικοποίηση. Είναι γεγονός, νομίζω, που πλάθει κάπως μια πολιτική συνείδηση, απλώς όχι ολοκληρωτικά. Μπορεί να συνέβη έτσι και για πάρα πολύ κόσμο. Μας γράφει η Έλενα ότι είναι ζήτημα ανάθεσης η μισή καρδιά. Η πρόθεσή τους είναι να αναθέσουν. Υπάρχει μια πρωτογενής, μια κάπως αρχάρια πολιτικοποίηση σε αυτά τα γεγονότα, απλώς που νομίζω ότι βαραίνει επειδή συνέβη πολύ κοντά στις εκλογές και συνέβη και σε μια περίοδο που ήταν πάρα πολύ συσσωρευμένος θυμός προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή θυμόμαστε ότι είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλη συμπαράσταση και ένα πολύ μαζικό κίνημα που συντάχθηκε με τους καλλιτέχνες. Αυτό κάπως το κατάπιε η συγκυρία όταν συνέβησαν τα Τέμπη, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι όλα αυτά κάπως τριγυρίζουν γύρω από την πραγματική, γενικευμένη και όχι τόσο στοχευμένη, δυσαρέσκεια γύρω από την σε σχέση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχω και άδικο. Ναι, δεν είναι δεδομένο ότι αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη, γιατί είναι άλλος ο κόσμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή και στη Γαλλία για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν προφανώς με τη Λεπέν, ενώ υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση χρόνια, υπήρχε η πανεκλογή του Μακρόν. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή. Εδώ για διάφορους λόγους. Θα είναι πιο κατακαιρματισμένη η ψήφος δυσαρέσκειας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Γενικά γράφετε σχόλια, παρά το ότι δεν τα διαβάζω, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά είναι η αίσθηση που έχουμε αυτή που μεταφέρουμε με αυτή την αφορμή. Σχολιάρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το μυθικό πλεονέκτημα. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Είναι αυτή η αίσθηση που αποκομίζω εγώ προσωπικά που λέω για την μισή καρδιά και δεν είμαι και σίγουρος ότι ισχύει. Δηλαδή έχουμε μάθει από τα λάθη μας του 19 που δεν πιστεύαμε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη βλέποντας ότι είναι εγκαφατζής, νεοφιλελεύθερος και πλέον δεν κρίνουμε από μικρό κόσμο. Ούτε από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε, ούτε από τον όποιον μικρό κόσμο, το social media, τους ανθρώπους που σχολιάζουν, πολιτικοποιούν, θα σχολιάσουν κάθε είδηση και όλα τα σχετικά. Μιλάμε για τη μάζα και αυτή η αίσθηση έχω μιλώντας με ανθρώπους που δεν είναι τόσο πολιτικοποιημένοι, με όσους έχω τέλος πάντων. Ο ΙΗ, ύστερον πρώτερον, γράφει η μόνη διαφορά δεν θα. Δηλαδή, εσείς μπορεί να αδειμονείτε και να πείτε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι λέμε. Αλλά ας κοιτάξουμε πέρα από το μικρό κόσμο. Συγγνώμη. Ναι. Όσο μπορούμε να κοιτάξουμε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω λέμε τι σκεφτόμαστε. Αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το να μην προσπαθούμε να πούμε τι σκέφτονται άλλοι παιδιά. Δηλαδή, προσπαθούμε να πούμε την άποψή μας. Κάνουμε το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι εγώ δεν διαθέτω καμία σκέψη και καμία προκατάληψη. Το μόνο που κάνω είναι να καταγράφω τι σκέφτεται η κοινωνία. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Δεν καταγράφουμε τίποτα. Δεν σας λέμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Σας λέμε απλώς τι σκεφτόμαστε εμείς. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί αντί να πάει κανείς με το ρεύμα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, είτε γιατί θέλει να ταυτιστεί με τον ισχυρό, είτε γιατί θέλει να ταυτιστεί με τον αδύναμο, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να αποφασίσουμε τι θέλουμε με βάση τον προσωπικό μας πολιτικό αξιακό κώδικα. Ναι, και υπάρχει αυτή η τάση πάντα στην ειδησιογραφία να προσπαθήσει να σου πουλήσει ότι κάτι κρίνεται στην τάδε μικροπολιτική κίνηση και ο ελιγμός εκεί πέρα και το άνοιγμα και το ένα και το άλλο, που σε μεγάλη πλειοψηφία δεν ισχύει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι μια κίνηση ξαφνικά αλλάζει τους συσχετισμούς. Οπότε από μια τέτοια ανάλυση που λέμε πώς εκεί πέρα φέρνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας με αυτό που είπε σε τσιτάδε συνέντευξη, τον έφερε σε δύσκολη θέση. Ναι, έχω καταλήξει ότι δεν παίζουν. Καλά, ίσως με τα νέα μέτρα Μητσοτάκια. Θα τα πούμε σε λίγο τα αναλυτικά τα νέα μέτρα και θα αποφασίσουμε. Αδειμονεί ο κόσμος. Ναι. Θα εξαιρέσω το κομμάτι του τιμωρητικού σεξ στο μήνυμα και θα πω ότι η μόνη διαφορά μας, λέει ο Ιστερων Πρότερων, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα χαίρεται με αυτά που... Με τη Νέα Δημοκρατία η Μαρέβα θα χαίρεται, ενώ με τον ΣΥΡΙΖΑ η Περιστέρα θα κλαίει με αυτά που θα γίνουν. Θεωρώ ότι πράγματι μία διαφορά στα δύο κόμματα είναι ακριβώς ότι έχουμε στη μία περίπτωση μία ομότητα στον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται και περνάνε όλα αυτά. Έχουμε δηλαδή ένα μίσος προς τον κόσμο, ενώ στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ένα πιο ψυχοπονιάρικο ύφος που ισχυρίζεται ότι νοιάζεται τον κόσμο και με πόνο καρδιάς και ξενυχτώντας τα βράδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με διάφορα τέτοια, αναγκάζεται να πάρει μέτρα τα οποία θα ήθελε πάρα πολύ να έχει αποφύγει. Τώρα, για μας που δεν είμαστε φίλοι, γκόμενοι, δεν παρακολουθούμε με κάποιο τρόπο τις ψυχολογικές διακυμάνσεις των ανθρώπων που ψηφίζουν αυτά τα μέτρα, όλες αυτές οι ενοχές είναι κατ' ουσίαν αδιάφορες. Κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. να δούμε τώρα και τη θετική πλευρά. Mm-hmm. Αφού εκφράσαμε κάποιες, να πω, διαφωνίες, παραπονάκια, γκρινίτσες, πώς να το πω, Θάνο. Να δούμε τώρα όλα αυτά τα σημεία στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει την Ελλάδα στους ώμους του και προχωράει μπροστά. Ένα τελευταίο, γιατί βλέπω, έβλεπα και σχόλια για αριστερόμετρο. Τι θέλουνε, θέλουνε καυγά, τσαμπουκά, μανουρίτσα, να σηκώσω μανίκια. Τι έγινε, παιδιά, έχετε πρόβλημα με το αριστερόμετρο, ε? Στα Eurogroup λιγάνε οι κομμουνιστές, τι έγινε? Ελάτε ρε παιδιά, μας... τώρα μας προκαλείτε τώρα να γίνουμε δυσάρεστοι. Όχι, θέλω να πω για αυτό το επιχείρημα, ότι ο άλλος να δεν μην γινώσουν έχει... Όχι, συγνώμη, ναι. Ο άλλος δεν έχει ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή, okay, μπορείς να πεις ότι όποιος δεν συντάσσεται με το επιχείρημα ότι αυτός είναι το απόλυτο κακό και να τον πολεμήσουμε όλοι μαζί και άστα όλα πίσω, okay, έχει μία ευθύνη σε περίπτωση που επανεκλέγει ο Μητσοτάκης. Ας πούμε που δεν συμφωνώ. Εγώ δεν το λέω. Δεν αυτό. Τουλάχιστον, το ελάχιστο, αυτός ο οποίος έχει διαρρήξει τις σχέσεις του, δεν έχει κάνει μία κίνηση ώστε να συσπυρώσει αυτόν τον κόσμο και να του πει κάτι και μένει εδώ και χρόνια στο ότι περιμένει την εξουσία σαν όριμο φρούτο και γενικά... μονίμως είναι σε φάση σε αυτόν τον αρνητισμό. Και πού τελειώνει, και τελευταίο, δεν έχει ευθύνη. Ένα, και πού τελειώνει αυτό το επιχείρημα, ότι μονίμως θα πρέπει να αφήνουμε τις διαφορές και να ψηφίσουμε κάποιον για να κάνει το ένα από τα δέκα ή για να μην υπάρχει κάποιος άλλος. Αυτό δεν τελειώνει κάπου. Θάνο, συγγνώμη, γιατί είναι αριστερά άμα κάνει ιδιωτικοποίηση? Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Το αριστερόμετρο σου φταίει άμα ξεπουλάς τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Εσύ ρε παράπερα. Δεν το λέω με τον άνθρωπο τώρα που έκανε το σχόλιο, μπορεί να το έκανε όχι, δελώς, το επιχείρημα γενικά. Αλλά επειδή ξέρω ότι το επιχείρημα αυτό είναι ότι όλοι εμείς είμαστε τζάμπα επαναστάτες, ας πούμε, και αυτοί είναι αυτοί που κάνουν τη σοβαρή δουλειά και μπαίνουν εκεί στα πράγματα. Και λες, παιδιά, δεν σας φταίει το αριστερόμετρο. Όταν έχεις κάνει την επιλογή με το φράχτη του Εύρου, έχεις κάνει την επιλογή με το φράχτη του έργου, με την Τουρκαϊτζίαν, έχεις κάνει όλα αυτά. Δεν σου φταίει μετά ο άλλος που βάζει πολύ ψηλά τον πύχη της αριστεροφροσύνης. Αυτό είναι διαζύγιο με την αριστερά. Τι να κάνουμε, να μην πουλάς τα λιμάνια. Ναι, ένα. Γενικά είναι προβληματικό αυτό. Και είναι προβληματικό να φτάσεις την κατάσταση σε ένα δίλημα και μετά να βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή, και αν φταίει, ας πούμε, ο κόσμος ψηφίζει κουκουέ, μέρα 25, ανταρσία, όκδε, κουκουέ μουλού, μουλού κουκουέ και δεν συντάσσεται, εσύ δεν φταίς καθόλου. Καθόλου πια. Και κομματικά να το πάρουμε. Υπάρχει συζήτηση τώρα για την ψήφο ανοχής που έχει απευθύνει προς το κουκουέ και στο μέρα 25. Όταν όμως το μέρα 25, που επικρίνεται και γι' αυτό, είπε να συζητήσουν προγραμματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι. Οπότε και δεν συζητάς προγραμματικά και μετά θα έχει μόνο ο άλλος την ευθύνη. Να δώσει ευθύνη στο Βαρουφάκη που δεν θα συνταχθεί τότε. Α, που προσωπικά δεν το πιστεύω. Αλλά ας πούμε ναι, τουλάχιστον δεν είναι μισή ευθύνη που δεν συζητάς προεκλογικά και θα ψηφίσεις μετεκλογικά. Και ρε, το ίδιο συμβαίνει τώρα. Γιατί να και για ανθρώπους που θα στηρίξουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Θάνο, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή το επιχείρημα για το να σε στηρίξει ο άλλος είναι ότι εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και ο άλλος είναι απαραίτητο να έρθει μαζί ναι, σου. Ναι, να σε ακολουθεί λίγο. Γιατί πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι το κακό είναι ο Μητσοτάκης και εσύ δεν είσαι. Γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή ας κάνει ό,τι θέλει το μέρα 25 δεν είναι, ή το Πασόκ ή όποιος άλλος. Ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Αλλά αν με ρωτάς εμένα πώς μου φαίνεται αυτό το επιχείρημα, δηλαδή εσύ λες ότι δεν πρέπει να συζητήσεις με κανέναν, δεν πρέπει να βρεις προγραμματική συμφωνία, δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις αυτό το διάλογο, αλλά το κακό είναι ο Μητσοτάκης. Εντάξει, να σε συμφέρει να λες ότι το κακό είναι ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, ό,τι και να κάνεις, πάντα το κακό να είναι κάποιος άλλος. Σε καταλαβαίνω, όλοι έτσι θα θέλαμε να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας. Να νιώθουμε πως ό,τι και να κάνουμε, πάλι καλά θα πρέπει να λένε όλοι, γιατί το κακό είναι κάποιος άλλος. Εγώ γιατί να το χάψω αυτό? Τι με νοιάζει εμένα δηλαδή που δεν θα είναι ο Μητσοτάκης? Θεωρείς δηλαδή ότι αυτό σε δικαιώνει για τα πάντα? Εντάξει τώρα, δηλαδή είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι κομματικά εύλογο, αλλά είναι ουσιαστικά παράλογο και μην εξεγείρονται τόσο πολύ. Υπήρχε και το 19 και υπάρχει τώρα, γι' αυτό εγώ ρωτάω το πού σταματάει αυτό. Δηλαδή μονίμως θα υπάρχει αυτή η άφεση αμαρτιών ή θα υπάρχει ένα κόμμα που θα διεκδικεί την ψήφο γιατί θα είναι κάποιο άλλο? Και εγώ ξαναλέω ότι καταλαβαίνω το δίλημα. Γιατί ήδη δεν έχουν καμία διάθεση να τσακωθούμε, ξέρω εγώ, ή να τσακώνεται ο κόσμος στα σχόλια. Είναι μια προεκλογική κουβέντα, νομίζω σε ήρεμο τόνο, με κάποιες απλές σκέψεις. Αλλά και παράλληλα, τέλος πάντων, πιστεύω ότι η επόμενη τετραετία Μητσοτάκη θα είναι χειρότερη από αυτή που περάσαμε. Θα είναι νομιμοποίηση για όλα, για ό,τι συνέβη, νομιμοποίηση. Και δεν έχει σημασία τώρα αν θα είναι 40% η αποχή, αν θα ψηφίσουν ναι, δεν θα ψηφίσουν ναι. Η κάλπη μετράει, παιδιά. Ή αν οι εκλογές μετράνε και είναι η μία μέρα στα 4 χρόνια, θα είναι νομιμοποίηση για να κάνει και ακόμα χειρότερα. Αυτό εγώ το πιστεύω. Δεν μειώνουμε καθόλου και τον κίνδυνο της δεύτερης τετραετίας Μητσοτάκη. Απλώς έρχεσαι και λες, αν γίνει αυτό, όλοι οι άλλοι που δεν συντάχθηκαν γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, θα φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι τελικά δεν ήταν και πολύ έξυπνη πολιτική επιλογή όλα τα υπόλοιπα. Και πολιτικά, γιατί και ηθικά, κοινωνικά, οικονομικά δεν ήταν. Θέλω τη βοήθειά σου για ένα σχόλιο. Μας γράφει. Το απόλυτο κακό είναι μόνο ο Μάμρα. Ο Μάμρα, ναι, okay, συμφωνώ. Ποιος είναι ο Μάμρα? Έχεις δει Thundercats? Όχι. Ναι, λογικό. Okay. Δεν παίζει και τώρα στην τηλεόραση και να το βλέπεις με τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου ανταπέδωσε αυτό που έλεγα πριν για τις εκλογές τώρα. είναι από τους Thundercats και είναι το απόλυτο κακό. Είναι ο δρακομέλη των Thundercats. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Στο μετέφρασα. Το μετέφρασε μόνος. Οκ. Εντάξει. Το κατάλαβα. Δεν είναι ότι είναι παράλογα αυτά τα επιχειρήματα. Είναι κομματικά μια πολύ εύλογη επικοινωνιακή στρατηγική. Εμένα με πλησιάζουν. Είναι μονόχνοτος, παιδιά, τώρα. Σε μένα μην τα λέτε, δηλαδή. Κατά τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικά. Μπορείτε να τα λέτε αριστερά, δεξιά, όπου αλλού. Αλλά όπως έλεγε και ο Σπύρος Γραμμένος στην εκπομπή Παναπροωθείς, αυτά όχι σε μένα. Αυτά όχι. Κύριε Πουλή. Ναι, Χατζηνικολάου είναι αυτό. Το βάλαμε στο σενάριο, είναι Χατζηνικολάου. Το λέει μερικές φορές αυτό. Αυτά όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Α, ναι, όταν πετάνε καμιά μπηχτή για. Συνήθως είναι για σχέσεις με Νέα Δημοκρατία, που εκεί θίγεται πάρα πολύ. Βέβαια, ο Ντολμαδάκιας. Καλά, εκεί πέρα καταρχάς είναι σαν να αμφισβητείς την αμαροληψία του. Να μου κουμπεί το χέρι. Λοιπόν. Ήθελα να πω ότι ότι ο ΕΦΚΑ είναι το Ταμείο των Ασφαλισμένων, ενιαίο ταμείο, όπου καταβάλλονται οι εισφορές των εργαζόμενων. Το λέω γενικά για να το ακούσει. Αν μας ακούει ο Χατζηνικολάου. Ναι, δηλαδή είναι αυτό. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Κένταυρο. Μόνο κάντι-κάντι έβλεπε ο Πουλής. Δεν έβλεπα ούτε κάντι-κάντι. Αλλάζει κλίμα η κουβέντα, έτσι πιο έφευκτα πραγματάκια. Ρε παιδιά, 15 μέρες πριν τις εκλογές. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα που. Τα μέτρα. Κύριε Πουλή, τώρα που. Τα νέα μέτρα. Έβγαλε το αριστερόμετρο και έγινε αντισύριζα. Αντισύριζα φάιτερ. Τώρα που ξαφνικά. Θα πεις και μια καλή κουβέντα για τα μέτρα Μητσοτάκη. Άντε. Θα πω. Λοιπόν, να δούμε τα μέτρα. Λοιπόν, θεσμοθετείτε, λέει, το Youth Pass με ενίσχυση 150 ευρώ κατέτος. Για κάθε νέο που ενηλικιώνεται 18 και 19 ετών, περίπου 200.000 δικαιούχοι ετησίως. 200.000 ετησίως. Για πολιτιστικές, τουριστικές δραστηριότητες και μεταφορές. Το κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε, μωρέ τσογλάνια που σας πήραμε, που βρωμάγε η ανάσα σας από την πείνα, ρε, που δεν είχατε παπούτσι να βάλετε και σας έδωσε ο άνθρωπος 150 ευρώ. Και έχετε και παράπονο. Και θα τα φάτε αυτά στον πολιτισμό. Πα, μπουζούκια, που, τι είναι ο πολιτισμός? Δεν ξέρω τι είναι ο πολιτισμός. Αν είσαι Νέα Δημοκρατία, τι θα είναι ο πολιτισμός? Όχι, τα παίρνουν όλοι αυτά. Ε? Παίρνουν όλοι αυτά. Ναι, αλλά λέει ότι είναι, τα παίρνουν σε ρευστό και τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι ψηφίσει κάρτα. Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να λέει ότι είναι για πολιτισμό και τουρισμό θα πρέπει να είναι κάποια κάρτα, να εξαργυρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία. Υποθέτω θα είναι η συνήθεια διαδικασία των ΠΑΣ, ότι μπορούν να καταβληθούν και στο λογαριασμό, όχι? Είναι μόνο σε κάρτα αυτό. Το άλλο ήταν λίγο λιγότερο, το Market Pass που μπήκε το μεταξύ Μάιο. Μπορούσε να είναι και στο τραπεζικό λογαριασμό. Εντάξει, θα πάρω σε προπληρωμένη κάρτα. Ναι, είναι, ξέρουν να χειρίζονται τα μπλιμπλίκια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι μετά όμως μπορεί κανείς να πάρει αυτό που είναι για πολιτισμό και να πάει στον Ορφέα που είναι ο Σπύρος Γραμμένος μόνος του. Χωρίς Κωνσταντίνο Πουλή. Χωρίς Ταυλά και Πουλή. Είναι πολιτισμός αυτό. Αυτό δεν, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι πολιτισμός αυτό κάθε Παρασκευή Σάββατο στον Ορφέα. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Είναι κοροϊδία και είναι προδοσία, Σπύρο, για το συγκρότημα που σε ανέδειξε. Για την μπάντα αυτή που σε έκανε γνωστό ως το μέλος της θρηλυκής εκείνης τριάδας που σε έφτιαξε και σε ανέβασε εκεί που σε ανέβασε. Αυτό ήθελα να πω. Κάθε Παρασκευή και βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στον Ορφέα. Σπύρος Γραμμένος, επιτέλους μόνος. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα ξαναεμφανιστείτε μαζί, δηλαδή θα υπάρχει μια επανένωση, ποτέ, θα διαφημιστεί. Ποτέ ξανά. Θα είστε σαν τις Spice Girls. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά με τις Spice Girls, αλλά δεν θέλω να μου μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο. Θα κάνουμε τα 22 επεισόδια των επαναπροωθήσεων που έχουμε υποσχεθεί στο κοινό μας και μετά δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου μετά από αυτή την προδοσία και εύχομαι να βραχνιάσει για λίγο, όχι πολύ. Αλλά τουλάχιστον 1-2 μέρες εύχομαι να βραχνιάσει που θα είναι μια εκδίκηση που θα του θυμίσει ποιος έπρεπε να είναι και πώς έπρεπε να σταθεί. Πάμε να δούμε το επόμενο μέτρο, ναι. Το δεύτερο μέτρο, μείωση ένφια. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε δηλαδή ρε παιδιά? Πες και το. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο Μητσοτάκης να σας τα δίνει κατά 10% για κατοικίες που. Να πούμε λίγα, εντάξει, τι, μείωση ένφια έτσι άντε. Πιο χαμηλό χειροκρότημα. Σωστό, χαμηλώσε λίγο ακόμα. Που ασφαλίζονται για το σύνολο του έτους για φυσικές καταστροφές, με το κόστος του μέτρου να έρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Ασφαλίστε το ρημάδι, να σας μειώσει τον έμφυα. Και τρίτον, αναμορφώνεται. Όπα. Αυτό θέλει συζήτηση. Όπα τα μπουζούκια. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μείωση, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω καλή εικόνα για τα ασφάλιστρα. Προφανώς δεν έχει χρειαστεί να ασφαλίσει το σπίτι μου. Αλλά υπάρχει μείωση για ένα νοικοκυριό από αυτό. Δηλαδή, δεν θα τα δίνεις στον έμφυα, αλλά αν τα δώσεις ασφαλιστική, τι κερδίζεις εσύ? Την ασφάλιση. Να πούμε, τι κερδί... Εποφελούνται οι ιδιωτικές ασφαλιστικές? Ναι. Δηλαδή αυτό το μέτρο ήρθε απλά έτσι. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα το θεωρήσουμε αυτό ότι εξυπηρετεί κάτι το να στρέψει κόσμο να ασφαλίσει. Είναι για την προστασία από την κλιματική κρίση. Γιατί έχει και άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, ότι συμφέρει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, τις οποίες θα πάει ο κόσμος να κουμπίσει λεφτά. Για να... Οπότε, ναι. Αντί να πάνε στο δημόσιο, θα πάνε στις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Και παράλληλα, αν έχουμε φυσική καταστροφή. Αυτοί θα δικαιούνται. Και δεν θα έχουν κάνει τίποτα, θα δικαιούσε και αποζημίωση. Οπότε μετά θα φωνάζει λιγότερο στο κράτος που δεν έκανε τίποτα. Τι σε νοιάζει, αφού ασφαλισμένο το έχεις. Τι φωνάζεις τώρα που κοιμάσαι αντίσκηνο? Θα μπορείς να πάρεις λιγότερα, να σου πούμε. Εντάξει, τώρα εσύ τι φωνάζεις, ασφαλισμένο το έχεις. Γιατί από την ασφάλεια, γι' αυτό δεν παίρνεις. Δεν θα πάρω από το κράτος αποζημίωση μετά? Θα μου πούνε εσύ τι θες αφού έχεις ασφαλιστεί? Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα φωνάζεις λιγότερο. Ατομική ευθύνη, το έχεις καταστρέφει το σπίτι σου, το έχεις ασφαλισμένο. Μα δεν είχα λεφτά. Δεν με νοιάζει, το είχες ασφαλισμένο. Μετά όμως μην γκρινιάζετε. Λοιπόν... Και έχουμε άλλο ένα μέτρο, πολύ σημαντικό. Αναμορφώνεται το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων. Χειροκρότημα. Γιατί? Λέω να το βάλουμε νωρίς το χειροκρότημα, γιατί μετά μπορεί να χαλάσει. Στα ψηλά γράμματα. Άμα το διαβάσω ολόκληρο. Οπότε να το βάλουμε το χειροκρότημα με το που το ξεκινάω. Ναι. Όπως θα κάνει. Σκέψου Μηταράκι να χειροκροτάει τώρα. Αναμορφώνεται το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων. Βάλε δυνατά. Να δυναμώνει Θάνο, με το που θα πω υπαλλήλων πρέπει να πικάρει. Έλα. Αναμορφώνεται το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων. Πασοκάρα, αυτό ήθελε και μουσική από πίσω. Ενιαίο μισθολόγιο και ειδικά μισθολόγια. Με έμφαση στους χαμηλόμισθους, όσους έχουν θέσεις ευθύνης, αλλά και στους γονείς. Αυτό με ενδιαφέρει, παιδιά, γιατί είμαι πάνω απ' όλα πατέρας. Θέσεις ευθύνης, τα στελέχη. Όχι. Σταθμάρχης. Δεν ξέρω. Ο Στάσης. Σε θέση ευθύνης. Σε θέση ευθύνης ο Στάσης θα είναι. Ναι. Λοιπόν. Αυτά πριν τις εκλογές. Μετά θα τους έρθει η αξιολόγηση. Ναι, η αξιολόγηση. Θα πει το αξιολόγηση τέλος πάντων. Θα από κομματικά στελέχη να αξιολογούνται. Το κομματικά στελέχη, ναι. Ταξινολόγηση. Με αύξηση της οικογενειακής παροχής για όσους έχουν παιδιά. Δηλαδή από 50 ευρώ στα 70 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί. Εντάξει, τι θέλετε, τι έξοδα έχει ένα παιδί? Από 70 ευρώ σε 120 ευρώ για δύο παιδιά. Τσίπησε 50 ευρώ. Εντάξει, τι έξοδα έχει ένα παιδί? Μια πάνα να το αλλάξεις, μια τροφή το μήνα. Εντάξει, 50 ευρώ, σου μένουν και στο χέρι. Είναι λίγο μεγάλα για πάνες, οπότε πάνε όλα αυτά τα κάνουν. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλα, επειδή είναι και για την υπογενετικότητα. Βέβαια, όλα αυτά. Βέβαια. Θα τρέξει ο κόσμος. Από χθες το βράδυ παιδιά θέλει να κάνει. Με 50 ευρώ, ποιος να μην θέλει. Ναι. και από 120 ευρώ 170 για τρία παιδιά. Γιατί όλες οι οικογένειες τρίτεκνες είναι, ας πούμε, και είναι μεγάλη κατηγορία αυτή. Με σκοπό την εφαρμογή από 1η-1η του 2024. Με σκοπό. Ο σκοπός μας είναι να το εφαρμόσουμε από τότε. Δηλαδή, εδώ σου λένε ότι θα το κάνουν και λες καλά, παιδιά, εντάξει, κράτα μικρό καλάθι. Τώρα δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Τώρα που σου λέει ότι ελπίζουμε να καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε, καταλαβαίνεις, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου υπολογίζεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό εδώ μεταξύ ξέρεις τι είναι. Είναι. Θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που βγει, θα το κάνει, απλώς θα έχει κόψει ενδιάμεσα από αλλού για να βρει τα λεφτά. Και θα είναι ο Μητσοτάκης στο απευκτεί αυτό σενάριο που θα λέει: το είπαμε, το κάναμε, προχωράμε μπροστά, πολεμάμε την υπογεννητικότητα. Και εσύ θα πρέπει να πεις: ναι, αλλά κόψατε σε εκείνο το σημείο και δεν κάνατε το άλλο και βρήκατε έτσι. Και δεν κάνατε αυτό. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, το να ανακοινώνεις κάτι για 1η-1η του 24, έχουμε. Μάιο, ξέρω εγώ. Έχουμε. Εδώ... 7 Μαΐου. Θάνο, έχουμε ένα απαράδεκτο σχόλιο. Παρακαλώ να ανέβει. 8 Μαΐου, ναι. Δεν με ακουμπάει κανένα από τα τρία μέτρα. Χέστηκα. Μπορείς να πας να κάνεις παιδί. Τρία παιδιά. Είναι τώρα αυτό το ήθος που θέλουμε? Είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε? Είναι αυτή η Ελλάδα που ζητάμε, Θάνο? Που λέει δεν με ακουμπάει κανένα από αυτά τα μέτρα. Αδιαφορώ να μην... Ας σκεφτούμε και αυτούς που τους ακουμπάνε και τα τρία. Ας σκεφτούμε αυτούς που τους ακουμπάνε 18άρης, με δικό του σπίτι. Και τρία παιδιά. Αυτός ο 18άρης, το έχετε σκεφτεί? Ναι. Αυτός ο 18άρης με το δικό του σπίτι και τα τρία παιδιά, πόσο πολύ θα ωφεληθεί? Τι άλλο να κάνει πια η κυβέρνηση? Αυτό είναι παράδειγμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Ενδεικτικό παράδειγμα. Βρήκαμε ένα 18άρη στον δρόμο, θα είναι κανένα σαν υψιό στελέχου εκεί πέρα. Ναι, ναι. Θέλουμε να ανοίξουμε σπίτι με την καλή μου. Και... κάναμε το πρώτο παιδί, έχουμε βάλει μπροστά για δεύτερο. Στο πανεπιστήμιο είναι... δεν θα περάσω γιατί στηρίζω την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Όλα κολλάνε. Θάνο. Παρακαλώ. Πες μου, η ψυχούλα σου τι άλλο τραβάει? Θες να πεις λίγο ελάχιστη βάση εισαγωγής πριν να κλείσουμε? Γιατί η ώρα είναι 3:30, έχουμε επισκέψεις στο στούντιο, λίγο τα γλυκά, λίγο εδώ πέρα. Για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που δυσαρεστήσαμε και επειδή δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις καρδιές. Ορίστε. Φίλε ΣΥΡΙΖΑ, γύρνα ξανά. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής πρέπει να καταργηθεί χθες. Mm-hmm. Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή είναι πολύ σωστό που ο ΣΥΡΙΖΑ το βάλε μπροστά. Είναι 20.000 παιδιά, δεν είναι 40.000 παιδιά, γιατί είδα που το ανέφερε και η Θεανού Φωτίου π.χ. σήμερα. Η οποία, της οποίας έπαιξε άλλη κοπτεραπτική τέλος πάνω στο πρώτο θέμα με τον Μαρκόπουλο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αλλά είναι 20.000 παιδιά που μείναν έξω λόγω της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, στην πρώτη χρονιά εφαρμογής της. Είναι ένα μέρος της κουβέντας που κάνουμε με τον Πάνο Χουντή, επειδή είναι εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα δραστήριος. Και είναι μια κατάσταση όπου μπαίνουν συνεχώς κόφτες ταξικοί στην παιδεία. Από την απαξίωση του δημοσίου σχολείου, την σειρά εξετάσεων, την υποχρέωση να δίνεις για φροντιστήρια, την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων που το βαφτίζουν αυτονομία σχολικής μονάδας, όλες αυτές τις πάρα πολύ ωραίες λεξούλες και τελικώς κόφτει σε αυτά, όχι τελικώς γιατί ο επόμενος είναι τα μεταπτυχιακά, τα επιπληρωμή, που και αυτό δεν υπήρχε κάποτε, είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, από τους μεγαλύτερους κόφτες. Για το ψυχτικό, από το Περιστέρι. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία όπου θεωρητικά θα έχεις τις ευκαιρίες, στην πράξη δεν θα έχεις και αυτός που θα τις έχει όλες τις ευκαιρίες και ακόμα περισσότερες μετά θα σου παρουσιάζεται και ως ο άριστος. Και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Είχαμε και την κουβέντα πώς γίνεται να μην έχει κινητοποιηθεί περισσότερο κόσμος όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό για το ΣΥΡΙΖΑ που το βάλει μπροστά. Μακάρι στο σενάριο που θα κληθεί να κυβερνήσει να μην έχουμε μισόλογα, να μην έχουμε κάποιο είδους αντικατάσταση. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία απαντάει με τρομολαγνία και με ένα περίεργο επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μπαίνουν όλα τα παιδιά στα πανεπιστήμια αβέρτα και με μηδέν. Αυτό συνέβαινε μέχρι πρόπερση. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν ίσχυε από πάντα. Δεν είναι το ευρώ που ισχύει από το 2000 και έχει όλη αυτή τη συζήτηση την δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία λες και θα γίνει το απόλυτο μπάχαλο ξαφνικά με τις πανελλαδικές, που έτσι κι αλλιώς είναι εξετάσεις. Αυτά. Όπως μας λέει ο Άγγελος, ούτε για Μπαρούφο Χάφτουλες δεν είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, για αυτό το σχόλιο. Σε ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστούμε που χρησιμοποιείς το ειδικό λεξιλόγιο που σιγά σιγά θα φτιάξουμε ένα γλωσσάρι για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ναι, στόχος μας είναι να το πει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός στην Βουλή, όποιος και αν είναι. Να πει, είστε μπαρούχο χάφτουλας κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Γενικά η μέρα δεν έχει πάει καλά σήμερα, έχει πάει λίγο... Ξεκινάει και έχουμε μια καθυστέρηση η οποία θα πάει, το λέω για όποιον πρόκειται να με συναντήσει, μέχρι το βράδυ. Πάνε όλα με καθυστέρηση, οπότε να έχετε υπόψη σας, μέχρι τον ύπνο δηλαδή. Πάνε όλα λίγη ώρα μετά. Αν τον δείτε και έχει μουτράκια, ναι, να ξέρετε ότι αυτό φταίει, ότι είναι πράγματα που δεν έχουν πάει καλά σήμερα. Γενικά είναι εξωκαρδιά άνθρωπος. Να και ηρωνία. Να είστε καλά. Όπα, λοιπόν, παρουσία στη Θεσσαλονίκη πώς πήγε? Πήγε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είχε ορθίους, το οποίο το κάναμε επίτηδες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε καμιά καρέκλα ακόμα, αλλά θέλαμε για τις φωτογραφίες να φαίνεται ότι ταλαιπωρείστε, για να φαίνεται ότι πω, κοίταξε εδώ πέρα τι τραβάει ο κόσμος για να μπορέσει να δει την παρουσίαση. Ήταν πολύ ωραία, μίλησε πολύ ωραία η Ζωή Γαλανάκη. Είχε μπόλικο κόσμο, ξεπουλήσαμε. Δεν μπορεί να ζητήσει ο άνθρωπος κάτι άλλο στη ζωή του. Λίγο το εμπόριο. Δόξα, λίγο... πλούτη. Δόξα και πλούτη, τι άλλο. Τι άλλο να ζητήσω πια από τη ζωή μου. Έχω κι άλλα. Άμα ρωτάτε, δηλαδή, αν είστε μαγικό τζίνι και θέλετε να μάθετε. Οι υπόλοιποι να καθίσετε στα αυγά σας και να μην είστε αδιάκριτοι. Αλλά αν είστε μαζικό. Το μαζικό τζίνι. Για μην αγχώνεσαι. Αυτό που θέλει να ζητήσει έχει σχέση με καλώδια. Κατά πάσα πιθανότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την... Ένα super duper καλώδιο. Να κλείσουμε κύκλο. Όλα υπολογισμένα. Ένα super duper καλώδιο που. Θα έχεις 100% επιτυχία ότι θα δουλεύει και θα τα βγάζει όλα καλά. Ήχο, εικόνα, οτιδήποτε και αν συνέβαινε, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, με οποιαδήποτε κάμερα, με οποιαδήποτε σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά να υπήρχε ένα τέτοιο καλώδιο. Δηλαδή, θα είναι ένα καλώδιο, ναι, που χωρίς άλλες συσκευές, θα το κουβάς από τη μια στο κινητό και από την άλλη σε μια οθόνη. Δεν θα χρειάζεται καν. Τίποτα, ούτε εφαρμογή, υπολογιστή, τίποτα. Θα είναι, τίποτα. Θα είναι μαγικό και θα το κάνει αυτό το καλώδιο. Ναι, ναι, ναι. Θα λες, λοιπόν, παίρνω αυτή την καμερούλα εδώ πέρα, το βάζω στην τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει ήδη αυτό. Αυτό που περιέγραψες είναι το HDMI, αλλά ναι. Από το... Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Παίρνω λάπτοπ σε τηλεόραση. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όχι, είναι όλα πολύ απλά αυτά, παιδιά, αρκεί να μην τα δοκιμάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Γεια. Yeah.